นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงหลับตาปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นรวมจิตใจเข้ามานึกบริกรรมภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกตราบใดที่ลมหายใจยังมีเข้าออกอยู่เราจะไม่ขาดสติความระลึกได้พุทโธทุกลมหายใจเข้าออกให้เจริญอยู่เป็นนิจติดต่อกันไปเพื่อจะได้ตัดอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นอารมณ์ภายนอกที่ผ่านมาตลอดวันมีอารมณ์ดีใจเสียใจอย่างไรก็ตามขณะนี้เวลานี้ไม่ให้เรื่องราวอารมณ์ต่างๆนั่นมาทับถมจิตใจดวงใจในเวลาปัจจุบันคือขณะนี้เวลานี้มีอยู่ในจิตใจของเราทุกๆคนใจนี้จิตนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นที่อื่นไม่มีมีอยู่ในตัวในใจของเราทุกคนเราฟังเสียงได้ยินเสียงคนหูดีฟังเสียงรู้เรื่องผู้รู้เรื่องนั่นก็คือใจนั่นเองจิตนั่นแหละจิตนี้มันมานั่งเฝ้านอนเฝ้าร่างกายกองกระดูกนี่อยู่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ทุกคนการอยู่ในท้องแม่นั่นเป็นทุกข์แล้วว่าทุกขังอริยสัจจังแต่ว่าเป็นกฎธรรมดาอยู่ใจมนุษย์คนเราเมื่อสิ่งใดมันผ่านมาแล้วก็ลืมง่ายขณะนี้เวลานี้ให้เราไม่ให้หลงลืมให้มีสติคอยระวังจิตเตือนจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในว่าอย่าได้แสสายไปตามอารมณ์ภายนอกจงทวนกระแสใจเข้ามาอยู่ในตัวในใจจิตใจคนเรานี้โดยย่นย่อแล้วท่านว่ามีอยู่สองอาการที่เราจะสังเกตเอาได้จิตใจดวงอยู่ภายในซึ่งเป็นดวงดั้งเดิมคือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ไม่ว่าตัวเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนดวงจิตดวงผู้รู้อยู่นี่มันอยู่ในกายนี้ทั้งนั้นไม่ได้ออกหนีจากกายอันนี้แล้วว่าดวงในดวงจิตดวงใจภายในดวงใจภายนอกได้แก่สังขารจิตจิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมีอะไรนั่นจิตสังขารจิตมารจิตกิเลสจิตตัณหามานะทิฏฐิท่านไม่ให้ไปตามจงทวนกระแสเข้ามาว่ามีจิตดวงใดที่รู้ว่ากายเราสบายก็มีจิตดวงรู้นี่แหละเป็นผู้รู้กายเราไม่สบายกายเราสบายจิตเป็นผู้รู้จัก จิตสบายจิตไม่สบายจิตวุ่นวายภายนอกจิตมันก็รู้นี่คือดวงในดวงในมีอยู่นี่จิตใจผู้รู้อยู่ภายในกายภายในจิตส่วนสังขารจิตนั้นเมื่อปรุงแต่งอะไรแล้วก็แสสายลุ่มหลงมัวเมาไปตามอารมณ์กิเลสมีหน้าที่ละหรือในธรรมจักท่านว่าปหาตปธรรมปหารทิ้งปหารก็คือละทิ้งปล่อยทิ้งออกไปอย่าได้หลงไหลไปกับสังขารจิตนั้นจงทวนกระแสเข้ามาว่ามีจิตดวงที่รู้อยู่นั่งรู้เวลานั่งยืนรู้เวลายืนเดินรู้เวลาเดินนอนรู้เวลานอนตื่นรู้เวลาตื่นดวงจิตผู้นี้มีอยู่ในรูปขันธ์อันนี้รูปขันธ์ร่างกายตัวตนนี้อยู่ที่ไหนดวงจิตก็อยู่ที่นั่นแต่ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะเหมือนรูปร่างกายของคนเราไม่มีจิตนั้นไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายเพศหญิงเพศชายเป็นเรื่องของธาตุดินน้ำไฟลมเป็นเรื่องของรูปขันธ์จิตผู้รู้จริงๆไม่มีเพศหญิงเพศชายธาตุดินน้ำไฟลมต่างหากอย่ามาเย็ดถือจิตนี้พันว่าคำว่าพระภิกษุสาวกในทางพุทธศาสนาหรือคฤหัสถ์ญาติโยมในครั้งสมัยครั้งพุทธกาลท่านภาวนาได้ท่านละกิเลสละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสได้เด็ดขาดไม่ว่าญาติโยมไม่ว่าพระสงฆ์สามเณรก็ถึงซึ่งสาวกของพระพุทธเจ้าท่านภาวนาได้ทุกเวลาเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วภาวนาได้ทุกเวลานั่งก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้นอนอยู่ท่านก็ภาวนาได้คือท่านละกิเลสในใจของท่านได้ไม่เชื่อไม่หลงต่อไปอีกเรียกว่าตัดอารมณ์นั้นให้มันเด็ดขาดไปคำว่าสักกายทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นกายะก็เนื้อตัวนี่แหละจิตมันมายึดตัวถือตนยึดเรายึดของเราดูง่ายๆถ้าหาว่าโทรความตีเตียนนินทาขึ้นมาในบุคคลผู้นั้นทั้งที่ชื่อนั้นก็เขาสมมุติขึ้นมาว่าชื่อกอชื่อขอชื่อดีชื่อดาอะไรก็ตามมันก็เพียงสมมุติขึ้นมาว่าคนนั้นชื่อนั้นถ้าโทรความดุดาว่าลายป้ายสีให้แก่กันเพียงคำพูดเท่านั้นแล้วก็จิตใจก็วุ่นวายไม่สบายแล้วนั่นแหละคือว่าจิตมันหลงสมมุติมันไม่รู้ว่าโลกเขาสมมุติว่าสรรเสริญเยินยอสมมุติว่าติเตียนนินทาจิตมันก็ไปยึดเอาถือเอาผู้ภาวนาท่านจึงให้เลิกละอาการภายนอกอาการภายนอกคือโลกกระทำโลกกระทำได้แก่ความสรรเสริญความนินทาความสุขความทุกข์มันมีอยู่8อย่างมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศแต่อะไรอะไรมันไม่มากมายเหมือนกับว่าความติเตียนนินทาความตีเตียนนินทานี่มากทีเดียว ภาษาโลกเขาจึงพูดมานานสอนมานานแล้วว่าลมแดงมันไม่แรงเท่าลมปากเขาอย่างนี้ลมพัดต้นไม้ป่าดงให้หักพังบ้านเรือนคนเราพังโรงล่ำโรงเรียนโรงพยาบาลโรงอะไรก็ตามเกิดความเสียหายให้ชื่อว่าลมแดงลมแรงลมมากลมใต้ฝุ่นจะทำคนให้เดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหนก็ตามแต่ว่ามันยังสู้ลมปากมนุษย์ไม่ได้ลมปากมนุษย์นี่ถ้าติเตียนนินทาว่าร้ายให้แก่ใครแล้วผู้นั้นเข้าไปยึดไปถือก็เป็นทุกข์เป็นร้อนมันทุกข์ร้อนเพราะความยึดถือจิตยึดถือมากเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นให้ภาวนาอยู่ในใจดีกว่าให้รวมจิตใจเข้ามาสิ่งใดมันล่วงไปแล้วก็ให้แล้วไปอย่าไปยึดถือหรือว่าเราถูกติเตียนนินทาในเวลาเรานั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรือนั่งภาวนาก็ตามถ้าเราลุกจากที่นั่นไปแล้วอย่าไปเก็บเอาไปด้วยหรือเราได้รับความตีเตียนนินทาในเวลาลงอยู่ในแม่น้ำลำคลองเวลาขึ้นจากแม่น้ำลำคลองแล้วก็อย่าไปเก็บเอามาอีกอุบายอย่างนี้คือว่าให้รู้จักปล่อยวางไม่ยึดถือคนโน้นว่าให้เราคนนี้ว่าให้เราใครจะว่าอย่างไรก็ตามลมปากลมในท้องลมในปอดลมในปากนั่นแหละแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันใจไม่ตั้งมั่นในสมาธิภาวนาก็หลงเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ถ้ามันเผยลมลงไปมันก็ลมอันเดียวก็ไม่ทุกข์ไม่ว่าอย่างไรถ้าเอาปากว่าให้แล้วก็ยึดถือที่สุดนี่แหละคือว่าความหลงของคนเราที่ไม่ภาวนาไม่รู้แจ้งเห็นจริงในข้อวัดปฏิบัติจึงได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนเราเกิดความทุกข์โทมนัสคับแค้นแน่นใจในโลกจึงได้มีความทุกข์ใจเป็นหลักอันสำคัญผู้ไม่ภาวนาไม่ตั้งใจปฏิบัติความทุกข์ใจนั่นมากแต่ถ้าเราทุกคนมาพิจารณาให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงคือร่างกายสังขารของเรานี่ตั้งแต่เกิดมามีหน้าที่เจริญขึ้นเพราะได้อาศัยปัจจัยทั้งสี่มีบิดามารดาพี่เลี้ยงนางนมช่วยดูแลให้รูปขันธ์นี่ก็เจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วทีนี้ก็ชำรุดทรุดโทรมเวลามันชำรุดทรุดโทรมเจ้าของก็เป็นทุกข์เป็นร้อนตาไม่ดีก็เป็นทุกข์หูไม่ดีก็เป็นทุกข์เป็นร้อนหูไม่ดีก็เข้าโรงพยาบาลตาไม่ดีก็เข้าโรงพยาบาลท้องไส้ไม่ดีก็เข้าโรงพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันบังเกิดมีขึ้นในตัวโรคบางอย่างนั้นมันกินยาหายแต่บางอย่างนั้นกินยาก็ไม่หายตายแล้วจึงหายโลกคนเรานะมันต่างๆกันการกำหนดภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นอย่ามายึดแค่วันหน้าของข้าตะขาของข้าแข้งของข้าเมื่อเจ็บปวดทุกขเวทนาก็ยึดมั่นถือมั่นต้องถามดูว่ามันบ่นไหม ร่างกายสังขารเนื้อหนังมังสังเวลามันเจ็บปวดทุกขเวทนานั้นมันบ่นว่าอย่างไรตามความเป็นจริงเขาไม่บ่นเพราะรูปขันธ์ร่างกายของคนเรานั้นปฐวีธาตุดินเอาดินมาปั้นขึ้นมาเป็นตัวตนคนเราอาโปธาตุน้ำเอาธาตุน้ำมาปั้นเป็นตัวเราวาโยธาตุลมเอาลมมาปั้นเป็นตัวเราเตโชธาตุไฟเอาไฟมาปั้นเป็นตัวคนเราธาตุดินธาตุน้ำเป็นลูกธาตุลมธาตุไฟไม่มีลูกมาอาศัยกันอยู่จึงให้ชื่อว่าร่างกายมนุษย์คนเราไม่ว่าเพศหญิงเพศชายคฤหัสถ์และบรรพชิตมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่จึงได้ยืนเดินนั่งนอนไปมาได้เพราะมีดวงวิญญาณดวงจิตผู้รู้อยู่ภายในเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาท่านจึงให้บริกรรมบทใดบทหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ในหัวใจก่อนจนจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลไปกับอารมณ์ใดๆมีความภาคความเพียรความพยายามอยู่ในหัวใจทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลจิตใจเย็นสบายมีความสุขความทุกข์ไม่มีในใจเรียกว่าใจสงบตั้งมั่นใจที่สงบตั้งมั่นนี่แหละจะต้องฝึกก่อนสิ่งใดๆรวมจิตใจดวงนี้เข้ามาภายในมานึกมาเจริญอยู่ในกายกตาสติกรรมฐานก็เป็นอุบายภาวนาได้ทุกชิ้นทุกส่วนมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นต้นในรูปขันธ์อันนี้แหละถ้าจิตใจนั้นมาเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงจิตจะไม่หลงไหลไปกับรูปขันธ์ร่างกายนั้นใจจะมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคือธรรมดารูปร่างกายที่มนุษย์เป็นห่วงอะไรกับร่างกายนี้นั้นจะให้มันเที่ยงแท้แน่นอนเป็นโยอย่างที่ใจหวังไม่ได้เพราะธรรมดาธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะต้องเจริญขึ้นคำว่าเจริญขึ้นก็คือว่ามันแก่ขึ้นนั่นเองเมื่อแก่ขึ้นหมดขีดแล้วก็แก่ลงแก่ลงลากลงจึงแสดงวิกรมวิการต่างๆนานาในทางรูปร่างกายมากมายนับไม่ถ้วนถ้าว่าเราไม่ภาวนาเพียรพินิจพิจารณาให้ดีจิตใจที่หลงลืมภาวนาพุทโธรวมใจไม่อยู่ก็จะมาลุ่มหลงมัวเมาในร่างกายสังขารของตนบ้างแล้วก็หลงไหลร่างกายของบุคคลผู้อื่นด้วยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจนี่หลงไหลไปตามกระแสของกิเลสกระแสกิเลสนั้นมันอยู่ในตัวอยู่ในใจนี้เมตตาก็จิตหลงไปตามรูปรูปกับตาตากับรูปกระทบกันจิตผู้อยู่อาศัยนี้ไม่ได้พินิจพิจารณาซึ่งรูปประขันธ์ไม่ได้พิจารณาเห็นกายกตาสติกรรมฐานของตัวเองก็เกิดความหลงหลงไปตามอาการภายนอกหลงไปหลายไปวุ่นวายไปผลที่สุดเอาจิตใจของตนไม่อยู่เอาจิตใจของตนไม่ได้ ก็พาร่างกายสังขารนี่แหละให้เป็นไปในทางที่เกิดทุกโทมนัสครับแค้นแน่นใจภาวนาไม่ได้หาเวลาภาวนาไม่ได้คือว่าจะภาวนาเวลาไหนก็ไม่ยอมกิเลสมารมันไม่ยอมจึงมีวิธีการนั่งภาวนาเป็นส่วนรวมคือให้ทำพร้อมๆกันไปฟังธรรมไปอันนี้เป็นการฝึกอย่างหนึ่งนอกจากอย่างนี้แล้วตัวเองก็ฝึกตัวเองอีกให้จิตใจมีความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติแล้วก็จะต้องมีกายสงบวาจาสงบจิตสงบตั้งมั่นในจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่สุดเลยจึงจะกำหนดพิจารณารูปนามกายใจนี่ได้ดีจึงจะเกิดปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาขึ้นมาในหัวใจของตนจิตใจก็จะได้สงบระงับเย็นสบายดังนั้นการภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาจึงมีข้อวัดปฏิบัติหลายอย่างหลายประการหลักของศีลกายวาจาหลักของศีล5หลักของศีล8หลักของศีล10เสียง227เป็นเครื่องควบคุมกายวาจาจิตของตนทั้งนั้นแหละให้ชื่อว่าพระธรรมพระวินัยพระวินัยข้อห้ามห้ามไม่ให้ทำห้ามไม่ให้พูดห้ามไม่ให้คิดภาวนาห้ามใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ใดๆทุกลมหายใจเข้าออกท่านให้เตือนใจของตนด้วยอุบายธรรมต่างๆมีการนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธในใจเมื่อจิตใจนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธในดวงใจอยู่จิตใจของเราก็จะมีความตั้งมั่นลงไปจนกระทั่งมองเห็นว่าชีวิตของเราที่เป็นอยู่นี่ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่มีแก่ไม่มีชราเป็นไปไม่ได้รูปขันธ์ร่างกายของเราแม้ยังเด็กอยู่ก็อย่าเข้าใจว่ามันจะเป็นเด็กเรื่อยไปยังหนุ่มแข็งแรงอยู่ก็อย่าเข้าใจว่ามันจะหนุ่มแข็งแรงเรื่อยไปมันจะต้องถึงซึ่งความแก่ความชราเมื่อแก่ชราแล้วมันก็ไม่ใช่อยู่แค่แก่ชราทุกปีทุกเดือนทุกหลายสิบปีมันก็ยิ่งแก่ค่ำค่าเรื่อยไปห้ามไม่ได้แก้ไม่ตกพระพุทธเจ้าท่านจึงให้แก้ใจแก้จิตเอาจิตใจมาปฏิบัติบูชานั่งบริกรรมภาวนาพิจารณาหลักของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้จิตใจหวั่นไหวไปตามโลกกระทำ8ประการดวงจิตดวงใจจะได้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในใจของเราจริงๆนั่งก็อยู่ในใจยืนก็อยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็อยู่ในหัวใจนอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาอยู่ในดวงใจนั้นฝึกฝนอบรมจิตใจดวงนั้นจนชำนิชำนาญสงบได้ทุกวันคืนเดือนปีไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ด้วยการมาภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นในองค์พุทโธที่ตนนึกอยู่หรือในธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานในร่างกายสังขารของตัวคนเหล่านั้นความจริงมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธรรมดานั่นเองแต่ว่าจิตใจมาอาศัยอยู่จึงได้เป็นเรื่องเป็นราวยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัย ทำดีทำชั่วได้ถ้าลำพังแต่ร่างกายสังขารถ้ามีแต่จิตก็ทำอะไรไม่ได้อีกถ้ามีแต่รูปกายจิตใจไม่อยู่ในนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็เหมือนต้นไม้ไม่มีวิญญาณครองคนเราจะทำบุญทำบาปได้ต้องมีดวงจิตผู้รู้อยู่ภายในตัวนั่นแหละเป็นตัวสำคัญเป็นดวงจิตสำคัญผู้ที่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่นั่นแหละผู้นั้นแหละให้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปที่นั่นให้มีสติความระลึกอยู่ในที่นี้ที่ปัจจุบันนี้ไม่ให้หลงไหลไปตามสมมุติของโลกโลกเขาจะสมมุติเป็นอะไรอะไรก็ให้เป็นแค่เขาสมมุติเท่านั้นจิตของเราอย่าได้หลงไหลไปกับความสมมุติของโลกนั้นหน้าที่ของเรารักษาศีล5ให้บริสุทธิ์รักษาศีล5ของตนให้บริสุทธิ์เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยไม่ให้มีในกายวาจาจิตของเราผู้รักษาศีลตั้งจิตเจตนางดเว้นเรียกว่าไม่ทำไม่ประกอบไปในทำนองนั้นถ้าผู้ใดยังล่วงเกินในหลักศีล5ชื่อว่าทำบาปทำกรรมอยู่ตลอดเวลาบาปกรรมนั้นๆมันก็ต้องสนองคืนมาเราชอบฆ่าสัตว์สัตว์นั้นก็ได้เชื่อว่ามันเป็นมีดวงใจคลองอยู่เหมือนกันเวลาสัตว์ใหญ่ๆคนเขาไปฆ่ามันจะร้องสุดเสียงอย่างว่าสุกรหมูอย่างนี้เวลาเขาฆ่าเขาทำลายชีวิตมันเสียงร้องสุดเสียงจนกระทั่งตายจึงจะหยุดความทุกข์ความเดือดร้อนของเขามันขนาดไหนแต่พวกเราผู้บริโภคถ้ามีเนื้อหนังมังสังมาบริโภคก็ดีอกดีใจร้องรำทำเพลงเพลิดเพลินลืมภาวนาพุทโธไปได้กินดีได้อยู่ดีก็เลยลืมภาวนาพุทโธในใจแต่นี่ต่างหากว่ามีคนด้วยกันจะมาเบียดเบียนเราอย่างว่าคืนนี้แหละจะมีพวกศัตรูเป็นศัตรูกับเราเขาจะมาฆ่าเราให้ตายด้วยวิธีใดก็ตามถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรถ้ารู้ว่าเขาจะมาฆ่าเราเมื่อนั้นเมื่อนี้จริงๆแล้วนอนไม่หลับล่ะต้องวุ่นวายที่สุดเขาจะมาฆ่าจริงๆเพียงเขาขู่เท่านั้นแหละเขายังไม่ฆ่าคนเราในโลกนี้บางคนน่ะเขาขู่ให้กลัวบ้านเรือนอยู่ใกล้กันเขาก็ขู่ว่าจะฆ่าจะแกงอะไรตอนเวลาเขาขู่เฉยๆก็กลัวแต่เวลาคนเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาร้องขอชีวิตก็ไม่ฟังหางเสียงทำเอาจนเขาตายเขาตายแล้วก็กินเนื้อเขาเวลาเสือมันจะมากินเนื้อเราก็ไม่ยอมเพราะได้ยินว่าเสือเห็นรอยเสือเท่านั้นเราก็กลัวเพราะว่ากลัวเสือจะมากินเนื้อตัวเองแต่เรากินหมูกินเป็ดกินไก่กินได้แต่สัตว์อื่นมากินเราไม่ยอมนี่แหละชีวิตของสัตว์ทั้งหลายใครก็ห่วงอะไรในชีวิตของตนพระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้นึกให้เจริญว่ามนุษย์และสัตว์สิ่งเดรัจฉานทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เป็นเพื่อนเกิดด้วยกันเป็นเพื่อนแก่ด้วยกันเป็นเพื่อนเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันแล้วก็เป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น นี่แหละคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ให้ยึดให้ถือไว้ในใจว่าเราจะไม่ยึดและเราจะไม่เบียดเบียนใครให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยการกระทำทางกายด้วยการพูดทางวาจาข่มขู่ผู้อื่นให้ทุกข์ให้เดือดร้อนจะไม่คิดร้ายให้แก่คนให้แก่สัตว์แม้คิดร้ายให้ก็ไม่ให้มีให้มีความเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอเพราะว่าเมื่อมีจิตใจเมตตาสงสารกันอยู่เห็นมนุษย์เห็นสัตว์สัตว์มันก็รู้จักจากสายตาว่าคนนี้จะไม่เบียดเบียนเรามันก็เย็นอกเย็นใจถ้าหาว่าบุคคลใดเบียดเบียนสัตว์เมื่อสัตว์เห็นเข้ามันก็หนีเอาตัวรอดเพราะว่าคนเช่นนั้นเป็นคนไม่มีศีลเป็นคนทุศีลนักเข้าก็ฆ่าสัตว์มากเข้าเลยฆ่าคนก็ได้ลงคอนี่คือว่าใจมันบาปหยาบช้าทารุณใจบาปอย่างนี้แหละเมื่อเราเห็นว่าจิตใจเรายังเป็นจิตใจบาปหยาบช้าทารุณอยู่จึงต้องฝึกฝนอบรมกายวาจาจิตของเราให้เข้าสู่ศีลให้เข้าสู่สมาธิให้เข้าสู่ปัญญาจนเกิดมรรคผลถึงซึ่งนิพพานจึงจะเป็นสถานที่เรียกว่าเยือกเย็นสบายไม่มีภัยอันตรายแก่มนุษย์ไม่มีภัยอันตรายแก่สัตว์สิ่งดิรัจฉานเรียกว่าเป็นผู้ภาวนาในทางพุทธศาสนาตามเข้าไปละกิเลสความโกรธในใจได้ตามเข้าไปละกิเลสความโลภในใจได้ตามเข้าไปละกิเลสความหลงด้วยการบริกรรมภาวนาให้จิตใจสงบตั้งมั่นด้วยการพิจารณาหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติไม่ให้ใจมืดใจดำมาอยู่ในตัวในใจทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกจงเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆเพราะว่าภาวนาในทางพุทธศาสนานี้เท่านั้นจะเป็นทางดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารได้ถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติจิตกิเลสมันก็พาทำบาปจิตที่มีความโกรธถือความโกรธเป็นใหญ่ใครไปถือตามจิตโกธะจิตโกรธจิตโกรธนั่นแหละจะพาสร้างบาปทำบาปอย่าได้ตามมันไปรวมใจเข้ามาตั้งมั่นภายในใจของเราแล้วก็รวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้สามารถอาจารย์ปล่อยวางอารมณ์กิเลสในหัวใจให้มันออกไปไล่กิเลสราคะออกไปไล่กิเลสโลภะในใจออกไปละกิเลสโทสะความโกรธขัดเคืองความอิจฉาพยาบาทแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายออกไปให้หมดสิ้นชำระแก้ไขจิตใจที่หลงลืมลุ่มหลงภาวนาอยู่ในใจไม่ได้สงบกายสงบวาจาสงบจิตลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่เกี่ยวเกาะอับกับอารมณ์ต่างๆจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายชื่อว่าพุทโธคุณพระพุทธเจ้าเข้าอยู่ในใจนั้นธัมโมคุณพระธรรมเข้าอยู่ในจิตในใจสังโฆคุณพระอริยสงสาวกเข้าอยู่ในจิตในใจ เมื่อคุณพระพุทธเจ้ามีในตัวในกายวาจาจิตของบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นจะมีแต่ความเยือกเย็นสงบระงับการประพฤติการกระทำทางกายก็เป็นไปเพื่อความสุขสบายทั้งตนและบุคคลผู้อื่นด้วยการพูดกล่าวทางวาจาก็เป็นประโยชน์ทั้งตนและบุคคลผู้อื่นด้วยความคิดทางจิตทางใจก็มีแต่คิดเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ามีเมตตาสงสารพลอยยินดีในเมื่อเวลาเขายินดีเขาได้คุณงามความดีก็ทำใจยินดีไปด้วยใจภาวนาย่อมเป็นจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงถ้าเหตุการณ์ใดๆมันสุดวิสัยเหลือวิสัยอย่างคนเราเมื่อถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลามันจะแตกจะตายเมื่อมันแตกตายไปหรือมันเกิดเสียหายอันใดขึ้นมาทีนี้ก็ต้องใช้อุเบกขาคนที่มีอุเบกขาเมื่อสิ่งใดมันสมควรแล้วมันเป็นไปแล้วถึงเวลามันจะตายแล้วอย่างคนจะตายก็ดีใครจะไปทัดทานมันได้เมื่อมันตายลงไปจริงๆจะเป็นญาติกาวงศาพ่อแม่ลูกเต่าหลานเหลนสามีภรรยาของเราก็ตามถึงเวลามันตายก็ตายจิตก็ยาได้วันไหววางเฉยได้พุทโธในใจอยู่ได้ไม่ต้องไปร้องไห้น้ำตาไหลให้มันกลับมาอีกแม้มันกลับมาใหม่ก็ไม่รู้เพราะว่าใจเราไม่รู้ไม่เห็นดังนั้นการภาวนาในทางพุทธศาสนานี้จึงเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญเยี่ยมยอดที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นไม่ว่าวันไหนเวลาใดเมื่อมีโอกาสแล้วก็ให้รีบนั่งภาวนาโดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวนานั้นพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนไว้ว่าทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนผู้มุ่งหวังเพื่อจะไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารนั้นจะต้องกราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิภาวนาทางกายวาจาสงบใจนิ่งแน่วเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจนเกิดปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาจิตใจดวงนั้นจึงจะถึงขั้นความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติธรรมในดวงใจนั้นเราจะไปร้องขอเอาจากผู้อื่นนั้นไม่ได้เพราะว่าการปฏิบัติบูชาภาวนาเป็นการทำในใจเป็นการทำเองได้เองภาวนาเองได้เองไปขอจากคนอื่นไม่ได้ไม่เหมือนวัตถุเข้าของสตุ้งสตางสมบัติมนุษย์อันนั้นถ้าเราไม่มีขอคนอื่นเขามีศรัทธาให้ก็ให้ได้เพราะมันเป็นวัตถุภายนอกส่วนวัตถุภายในกายวาจาจิตของเราจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งแต่วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเวลานี้เรายังไม่เห็นผลถึงยังไม่เห็นผลถ้าทำอยู่เสมอเสมอทุกวันคืนเดือนปีก็จะเห็นผลด้วยตนเองเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าวิกรมวิการร่างกายสังขารจะเห็นได้ว่าถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติบูชาภาวนานั้นเกิดความทุกข์มากแกจะบ่นเพ้อลำไรไปตามภาษาของคนไม่รู้เกิดความทุกข์มากขึ้นไปนั่นคือว่าไม่ภาวนาไว้ก่อนไม่ละกิเลสความโกรธเสียก่อนไม่ละกิเลสความโลภความหลงให้มันหมดใสเสียก่อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็เอาละทีนี้วุ่นวายที่สุดวุ่นวายไปถึงไหน ไปถึงไหนก็ไปถึงตายความวุ่นวายมันถึงตายแล้วก็จบละฉะนั้นบัดนี้เวลานี้เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจของเราให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปในที่สุดนั่นแหละเรียกว่าสาวโกสาวกพระพุทธเจ้าท่านภาวนาบริกรรมพุทโธได้ตลอดกาลท่านพิจารณาทำกรรมฐานในร่างกายสังขารของท่านตลอดปลอดโปร่งไม่มีสิ่งใดที่จะมาหลอกลวงให้ลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดนั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตใจของผู้ภาวนาจริงๆจะมีแต่ความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติทั้งกลางคืนกลางวันทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทุกอิริยาบถฉะนั้นพุทโธในดวงใจของเราทุกคนอย่าได้หลงลืมน้อมนึกลำลึกอยู่ภายในจิตใจนี้อุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้สดับรับฟังแล้วก็ให้จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง